माया में लौंग गवाया, माया में लौंग गवाया, माया में लौंग गवाया, माया में लौंग गवाया, बड़ा वाली छपड़ी बना दे ओले, तुर दिसा में हौले हौले, लौंग गवाया तेरे मान उते आए, उन्हें डंडियां कढ़ाइया मेरे सामने सिपाइया मेरे वजन का किथे गवाइए हाय सोनिए ने किथे गवाइए नक वाला लौंग गवा के आ गई जोरा दिल नू ला के आ गई मसकड़वाया नी तू आप गवाया हुण मार दिया ताने केड़ी गल्लों तू रकाने हुण वचन काल जे छुरियां तू किथे गवाइए तेरे जिना नचदिया ਮੁੰਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਮਰਬਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੀ ਤੂੰ ਪੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਮਰਬਿਆਂ